धड़कनों की जरूरत हो तुम, दिल भूल नहीं सकता तुम्हें। धड़कनों की जरूरत हो तुम, तुमसे थी मेरी दुनिया हसी, तुमसे थी मेरी दुनिया हसी, मेरी पहली मोहब्बत हो तुम, मेरी पहली मोहब्बत हो तुम। दिल भूल नहीं सकता तुम्हें, धड़कनों की जरूरत हो तुम, तुमसे थी मेरी दुनिया हसी, मेरी पहली मोहब्बत हो तुम, मेरी पहली मोहब्बत हो तुम। करके रोएगा ये दिल, तुम्हें देखने को तरसेगी आँखें, तुम्हें याद करके रोएगा ये दिल, तुम्हें देखने को तरसेगी आँखें। बस एक महीना सावन बरसता, ये जिंदगी भर बरसेगी आंखें। आंसू पिएंगे मर के जिएंगे, आंसू पिएंगे मर के जिएंगे। देखना मेरी वहशत को तुम, मेरी पहली मोहब्बत हो तुम। दिल भूल नहीं सकता तुम्हें, धड़कनों की जरूरत हो तुम, तुमसे थी मेरी दुनिया हसी, मेरी पहली मोहब्बत हो तुम, मेरी पहली मोहब्बत हो तुम। पतझर का मौसम मुझे मिल गया है, तुम्हें मिल गई है रंगी बहारें। पतझर का मौसम मुझे मिल गया है, तुम्हें मिल गई है रंगी बहारें। अब है अंधेरे अपना मुकद्दर, राहों में तेरी बिछे चांद तारे। मेरी दुआ है तुम खुश रहो, मेरी दुआ है तुम खुश रहो। दिलरुबा मेरी उल्फत हो तुम, मेरी पहली मोहब्बत हो तुम। दिल भूल नहीं सकता तुम्हें, धड़कनों की जरूरत हो तुम, दिल भूल नहीं सकता तुम्हें, धड़कनों की जरूरत हो तुम, तुमसे थी मेरी दुनिया